سورة النساء درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وآتوا النساء ورقي خزتا وآتوا النساء صدقاتهن ورقي خزتا مهرون ددي خزو نحلة فخشا ليسرا فإن تبن لكم نبس كچري پريگدي تاسو تا فإن تبن لكم نبس كچري خوخي استاسو دا پارا پسندي استاسو دا پارا عن شيء منه سسيز ده دينا نفسن پخپل خوخا پخپل رضا بانده فکلوه نخوری دي لرا حنی امریا پخوشاله او پاسانتیا سرا. سورة النساء دنبای ایسا او پدنبای ایسا کی دنبای باب او پدی دنبی باب کیش پارس احکام ذکر کی گی ده پار ده اصلاح ده رعیت. نڈمبے حکم ذکر شو اصلاح الیتاما. دویم حکم ذکر شو انصاف پی نکاح الیتاما چی دی یتیمانانو جنکو سرا پا نکاح کولو کی دا عدل و انصاف نکار واخ لی. اس دریم حکم ذکر کی گی ایتا المحور لن نسا خزولا محرونا ورکی او خزل محرونه کیگ دی. نو فرمای و آت النساء صدقاتهن ورکی خزوتا محرونه د دی خزو نهلتن په خوشاله سره. کلا چې واده کیگی نو د واده د پاره ضروری خبره دا ده چې نکاح تړل کیگی. د نکاح د تړلو کېدو په وخت کې مہر مقرر کی نو بغیر د مہر نه چکم نه خواده سوال نه پیدا کیږي. نو ضروری خبره ده چې مہر دې کې خودی شي او دا د زنانه لپاره د عزت سوالوم دی او دا رنګه د ټولو نه مخکې دا حکم نه چا دی د اسلام او د دین حکم دی. نو د ټولو نه مخکې موږ به د الله تبارک وتعالی د دین حکم ته تابعداریو او دارنگی پا دغی حکامو دا اللہ تبارک و تعالی پا ٹولو کی دا تمامی انسانانو دا پارا چیغی اسلام قبول کو پا ار یو کار کی عزت او عظمت دے دا انسان دا پارا او خیر دے او دارنگی خوشحالی دا پکے او دا مہر دا مقررولو دا پارا پا حدیثو کی رازی چی دا دا لسو شرعی روپونا کم نی لگا او لس شرعی روپای یو روپای په یو توله د سپینو زرو ده. نو لس توله سپین زر نن سبا مثلا په 1500 شو نو سورت جوړ شو چې په 1500 شو او لس توله شو نو 15000 شو او کنا په 2000 نو 40000 روپای شو نو 20000 کنا نه 15000 چې شینو د لسو سو شوی 15000 شوی دا او چې په 2000 شي مثلا توله نن سبا دغه 1500 د دې خوښه کې به یې لګا. نو به هر حال دغه نه مہر چې کم نه مقرر پکای آیا دا مہر چا ور نه کو نو آیا د ښځې سره ملاوېدل کورواله کول جایز ناجایز؟ نه جایز دی ناجایز نه دی خو دوره ده چې مہر به ته ورکای دا تا باندې قرض دی. اوس دغه قرضه که ته په دغه ټایم کې دې ورکړه هم ډېره ښه ده او که وروستو دې ورکړه هم ه خو لکه مہر دا به ورکای په دې به قبضه نه لګای. دارنګې کچرې زنانه د خپل طرف نه تا وله ورکو د هغې په قبضه کې راغې او د قبضې نه پس هغه وایي چې ما تا ته بالکل معاف کړی دی یا تا وراغسته ورکو دی وله هغه وایي نه زه یو پیسه نه اخلم. نو د دې وجې نه فإن تبن لکم نو بس کچری پریږدي تاسو ته یا پسند لگی دی خزو تستاسو د پاره ان شی ان س شی منه د مہر نه نفسانی وسراړ پخپل خوغه زور زیاتې پینی فقلوه نخری دی لره هنی ان مریه په خوشاله او پاسانتی اسره الله وی په خوشاله او پاسانتی ای بیا خورا بیا تا ته معاف شو زکا چې د چا مالو نو هغه دې ته معاف کو د چې کله هغه د خپل مال معاف کو الله تبارک وتعالى وی تعالی پاره حلال لے پاسانتی او په خوشاله سره دا خورا ولا تو صبحا عمر کوي بیا کوپان لا اموالکم اللتی مالون استاسو آغا جعل الله چگر زولی دی اللہ لکم قیامن استاس دو پارا برابر تیا استاس دو پارا زیمدار تیا ورزکوهم او رزق ورکی دیتا دی حق دینا ورزکوهم فیها او رزق ورکی دی لرا خوراک ورکی دی لرا پدی که وکسوهم او جوڑا جاما یعنی اغسطن ورکی دی لرا وقولوا لهم قولا معروفا وینا کوي دي ته وینا ها خاسته د شریعت مطابق الله تبارک وتعالى وی ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي مور کوي وی وکفان لا مالون استاسو نو دا سلورم حکم دی او پدې کې دفع عن الظلم عن السفهاء او حفاظت د مالونو د دوی او عدم المخادعه مع السفهاء د بیوکوفانو سره چرته دوکه ونکي بلکې داغه د پاره درته حکم کیږي بیوکوف څه ته ویل شي بیوکوف هغه د دینه مراد پرستو آیات کې د دې پوره تفصیل را روان دي پرستو آیات کې تفصیل را روان دي خو بیوکوف یعنی مطلب دا چې نابالغ دی نو څوک یې دوکه نه کی نو نابالغ دی نو چې څو پورې وروستو آیات کې انشاء الله د دې پوره تفصیل را روان دی نو دغه بی وقوف لا مال مو ورکوه ولی څوک پی دوکه کی او تعالی الله تبارک وتعالی د مال تستا مال وي یعنی مطلب دا چې د یتیم مال داسې وګڼه لکه چې څنګه خپل مال ګڼي داسې حفاظت یې وکړه لکه څنګه چې د خپل مال حفاظت کوي او دی یتیم حق چې کم دی دا سی وګڼل ک خپل حق چې غاڼي نو بازي علاقو کې پیړمبه شورو سوکو کی تاسو ته پته ده په مغبرو کې شورو پی سوکو کی دی یتیم په مال چې وای ما تا ته در بخلی اتا ما ته را بخلی مولیان پی شورو کی اول او کسان شپک کسان به کینولی او ای الکدا سمره دی دایره لزر روپی دی نو خدا چورلیگی ولی وی دا چی دی یونو بل توب خلیشی نو دا شل زر شوی نو چی درم توب خلیشی نو سو شوی دیر زر شوی نو چی سلورم توب خلیشی نو سو شوی پینز زر شوی نو چی وم لرازی استاجی سو شوی اللہ سکتا او زر شوی یو خانو دا آغا خزو پات شوی نو آغا چر تا چاپ موس مانی لیدلی نو نو مولیانو انکار وکړو چې دې خو موږ سوال نه پیدا کی چې جنازه وکړو ځکه چې په دې باندې عام طور د چم ټول خلک ستاسو وایي چې دې چرته په موږ چا نه دی لیدلی هغه ورته وی یاره جی که تاسو جنازه کوئ او که نه کوئ خو د دې خو یو لاک روپۍ هغه وخت کې لکه یو لاک روپۍ د دې څه شی دی اسکات دی اوس ستاسو خوښه ده هغه ورته وی یاره ستا په زمیندارانو کې به څوک نه وي چې ګواهي وکړي وی زه بدله دو زمینداران راولم درې بدله راولم رای وسته زمینداران د خان په ځمکه کې اوسېدل هغې انکار کولی شي وی او جی موږ لیدلې ده که نیم مه لیدلې هم مه لیدلې ده هغه ورته وی وشوی بس الی جنازې دپاره اعلان وشو چې جنازه کوو چې جنازه څنګه راوړلی شوه لاک روپۍ راوړلی شوې خان ورته وی جی دا تاسو ولې داسې دایره واچوله وی دا دایره ځکه واچوله چې دا په اوو چکرو باندې وګرځي نو دا به الله څکه وزر اولاکه شي نو زه پکې کېناستی شم و یا کېنه پکې کنه نو د غټ مولا سره جوخ چې کوم دی هغه کېناستم نو د غټ مولا نه به شروع کیږي نو چې څنګه شپږم کس لړې غوم هغه ناستو وی جی سو شوې وی الله سکه ولکه شوې وی دا شپږ لکه تاسو تقسیم کې جنازه سه شوې ده او ما خپل لاک روپۍ وړې او خيار سره پوه شوې پنځ پیرې و چرته پوه شوې نو هغه پیسې ته وړې او غیدا سه په چولی میدان پاتې شو الکته د سهار نتر د ماخام پوري سليمان تخپل زويله روپي ورکه او بیا تي واخلي بیا ول ورکه تر ماخام پوري او ماخام د زوينه ته پوز کی چې تاله ما 100 روپي درکړیا وسوي چې 100 روپي درا کړیو نو ماشوم سره خو دوکا نشو کولای او دوره بچا سره د دوکي خیال ساتي چې هغه سره دا ول کړه روپي شوي دا سه هلي جوړي کړي دي خلکو اوسم په بازي علاقو کې زمنګ نه تقریبا 40 کیلومتر لري یو کلی دی هغه کې اوسم دا چورلندې کې اوسم اوس په کیوم کې او کال تلړ شي مساله کوي ټول دا ته کوم نه نو بالکل داسې شي چې وېدا یعنی بل دینې موږ ته راوړو یعنی کله قران او د سنت خبره کوي غیته بل دین وای نو د دې وجنه بي وقفان تمالون الله پاک د یتیمانانو مال تستا مالوي نو پکار دي چې علم او پوه سړي علم وال سړي د مال دی یتیم خو حفاظت کړي نو ای الله بیا غ ختمونه کول غي پسې او غي د پاره لاله کول او بیا غ چرغان او غ چوره کول او په غ کور کې کوم دی د یتیم جذبه سهالي اول چې کوم دینه شروع پی دغه خلکو کې کچره علم په صحیح طریقو سره خلکو خودلې وي نو د یتیم د مال حفاظت په خلکو کو نه چې د یتیم په مال باندې خلک چورلندی کوي او سو په چې کوم دینو الواګانی او چرغان پخېږي او غ په خړلې کیږي الله پاک وایي دا داسې وګڼل کچ خپل مال غني عام خلکو ته وایي بیا علم سره چ هغه علم کړي په کار دي چې دا خلکو تخکاره کی التی اغه مال جعل الله لكم قیاما چې ګرځول دي الله ستاسو د پاره برابرتیا یعنی ذمہ داری ورزقوهم تی ذمہ دار کړي په دې معنی نو اوس چې تی ذمہ دار کړي نو ته بس کای ورزقوهم خوراک ور کوي دی لره پیه په دې مال کې چې دا تا الله پاک تی ذمہ دار ګرځول دي یتیم مال پاتې شوی دی پلاری او پات شوی دی او تی ذمہ دار نو آغا پیسو کې تدیل خوراک ورکول شي وکسوهم او جامه جوړه یعنی اغستن وقولو لهم قولا معروفا وینا کو دیتا وینا نیکا څه مطلب وینا نیکا وینا او تداسه کوا چې دا ستاسو مال لے زبې تاسو له درکوما ستاسو غالد سیب دومره دومره مال پرې خدي ما سره دی خدا مال ستاسو دی دا زمانه دی خو تاسو لا واړی ما شومانی ای چې کله د عقل خاوندان شي او برابر شي په عقل باندې نو بیا به زه تاسو ته والا کوم نو اوس مخکې ته تفصیل فرمای ا تفصیل څه دی چې مال به ولا په ست طریقه باندې ورکای او کله به ولا ورکای دا غي اوس بیان کای وبتل الیتاما امتحان کوي د یتیمانو حتا تر دې پورې اذا بلغ النکاح چورسیږي نکاح تا فین انستم نو تاسو وینئ منهم د دینا رشدن اصلاح فدفعوا اليهم اموالهم نو ورکی دیتا مالونه د دی ولا تاكلوها مخرج دی لری اسرافا فزیاتی سرا و بدارا او زرزر اي يكبروا چی دی بلویشی ومن كان غنيا اغسو چو به پروا فادو سوداګرای نه د مال په یتیم کې ایا چې کم دی غنی او مالدارو دا غستلو نه په هغه سوداګرای کې چې د یتیم د پاره هغه مال د سوداګرای کې لګولې وو نو کدی مالدار وو ومن کان غنیا نو هغه څوک چې مالدار فلیستعفف نو ځان دې بچ کی د خوړلو د مال د یتیم نه په دې سوداګرای کې ومن کان فقیرا هغه څوک چې وو محتاج یعنی عجز فلیاکل بالمعروف نو خوری دې په شری طریقه باندې فایزا دفعتم نو هر کله چې تاسو ورکوي تاسو الیهم دیتا اموالهم مالونه دي په اشهدو علیهم نو ګوانو نیوي په دی باندې وکفا بالله حسیبا او کافی دی الله د پاره دی حساب په دی آیات کریمه کې تفصیل بیان کا پورا اوس تعالی الله تبارک وتعالى دی یتیم په مال باندې ذمہ دار ګرځولې ته بس کای دغه سی بس وګرځو ورته چې ځای کی نه د یتیم با امتحان کای نو امتحان څنګه مثلا تاول پیسې ورکړي او بازار ته دیولېګ چې دا شی راوړه نو تا ته خو پته ده چې دا سیزونه چې کم سیزونه وته تا ویلي چې دا په سوره سوره ریټ باندې دی نو چې دې څنګه واپس راشي او د بازار نه سامان راوړي او تا چې کوم ریټونه معلوم کړی ته وګوره هغې سره لګبګي پوهشه چې سړی یو خیار. نو بیا داسې حالت کې والله مال وابتلوا الیتامى امتحان کوي د یتیمانانو حتی اذا بلغوا النکاح تر دې پورې چې ورسیږي نکاح ته اوس نکاح ته ورسېده نو تر هغې پورې امتحان کوه که د کې قابلیت و نو مال وله ورکه. اوس که پرس کو نکاح ته ورسېده نو نکاح ته رسېدل کله کېږي؟ جینۍ چې په هغې باندې حیض راشي او هلکه چې د هغې احتلام وشي. نو چې کله احتلام وشي دی بالغ شي. اوس که دا دواړه حالته نه جینۍ باندې حیض نه راځي او هلک باندې احتلام نه راځي نو بیا عمر ولا سوره مقرر کړی دی ولس کاله عمر یې وله مقرر کړی دی چې د دې نه پس دی اوس بالغ دی. بس اگر که د دې احتلام کېږي او که نه کېږي دا بلوغت ته ورسېده او که جینۍ حیض راځي او که نه راځي ماهواري نو دا بلوغت ته ورسېده. نو د دې نفس چې کوم دی که چېرې ته پوهېږي چې بالکل بېوقوف دی نو بیا علما کرام وایي چې پنځهویشتو کالو پورې به صبر کوي که بېوقوفي او چې پنځهویشتو کالو ته ورسي نو بیا وله ته مال ورکه ځکه چې په پنځهویشتو کالو کې سړی چې کوم دی نو نکوم جوړېدی شي. او تاسو به وایي چې هغه څنګه علماء کرام راغستی چې بعضی علاقې داسې چې په هغې کې دولس کالو کې الک چې کوم دی نو ځوان کېږي او چې ځوان شي او د واده وکړو نو کمه موده ده دغه سوره په دولس نیمو کالو کې افغان او کمه موده د حمل سوره ده شپږ میاشتې ده او زیاته موده سوره ده نه د پاسه شي کله یعنی لسو میاشتو څخه کم ورسي لکه نو دا کمه موده چې کوم دی نو شپږ میاشتې ده. نو شپږ میاشتې او دولس نیم کاله دیار لشو نو اوس چې د زوی وشو او دولس کاله د هغه کېږي نو دې کوم ځای ته ورسېده څلېرش نیمو ته. نو د هغه په شپږو میاشتو کې کمه موده کې بچی وشو نو د پنځهویشتو کالو کې دا بابا شو دا سړی چې کوم دی نیکه شو. نو نیکوالی ته ورسېده اوس وله هم مال نه ورکوي. بعضې علما کرام وایي اگر که بېوقوف دی بیا وله ورکه خپل مال د هغه مال دی چې څه کېږي بیا. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى فرمای حتى اذا بلغ النكاح تر دې پورې چې ورسي نکاح ته یعنی فإن أنستم چې بالغ شي لکه فإن أنستم که تاسو ووینئ منهم د دینا رشدا اصلاح فدفعوا إليهم أموالهم نو ورکئ دي ته مالونه د دي ولا تأكلوها مخرئ دي لرا اسرافا په زیاتی سره وبدارا او زرزر أن يكبروا چې دي بلوي شي. څه مطلب چې ته په زرزر راولګې او یاسې نه چې دی سوره عقل پکې راځي چې ما ټول خوړلي هسې نه چې دا کار وکړي او زیاتې به هم نه کوي. ومن کان غنیا هغه څوک چې مالدار فلیستعفف نو ځان دې بچو ساتي. اوس سوداګري پې کوله خدای مالدار دی د چا په مال یې کوله د یتیم په مال یې کوله نو په هغې کې دی خیر دې څه نه اخلي هغه پایده دي هم هغه لږ دي. اوس که چېرې دا سړی چې سوداګري پې کوله د هغه په مال او په کیرو ومن كان فقيرا هغه څوک چې عجز فليأكل بالمعروف نو خوري دې په شرعي طریقه باندې سوداګري پکې کوله نو دله اوس دا جایز ده چې سیسه پکې دې ځان له مقرر کړي او دې ولې چې ځان له د مزدورۍ نه وتې دی د هغه دپاره د هغه کار کوي نو په کار دي چې په دې کې بیا اوس دې ځان له مزدوري مقرر کړي. فإذا دفعتم نو کله چې تاسو ورکئ الیهم دې ته اموالهم مالونه د دي فأشهدوا عليهم نو گواهان ونیوی په ایمان کله چې ولور کوي نو خیال بساته گواهان بنیوي چې گواهان د نیول له څه دپاره چې سبا دپاره جنگ جګړه ستاسو په منځ کې نه جوړیږي او دا رنګی غیدی انکار وغیره څوک کوي چې گواهان پی چې نه موږ له مال نه راکړی چې گواهانی او تا ورکړی نی هغه وایي چې گواهان راواله موږ له کله راکړی نو گواهان پی ونیوی. وکفا بالله حسیبا او کافی دی الله حساب کوونکی کچره پرس کو څوک انکاری شي او څوک دنیا کې د چا مال اخري یا د چا نه اخري نو هغه هغه سو د چا نه اخري یا چا لور کی نو حساب اخیری د چا سره دی الله د دربار نه څوک بچ کې دی نشي نو الله به سره بیا حساب کوي. وآتوا النساء صدقاتهن ورکی خزو تا مهرونه دی د دې خزو نحلتن په خوشاله سره فإن طبن لکم نو بس کچری خوخی ستاسو د پاره یا پریگدی تاسو ته تا عن شی انس شی منه د دې مهر نه نفسن په خپل خوخه فکلو هنی امریا نخری دی لرا په خوشاله او په سانتیا ولا تو سفها امور کوي بیو کو پانولا اموالکم التی اموالون استاسو آغا جعل الله چې ګرځولی دی الله لکم استاسو دپاره قیاما ذمہداری برابرتیا ورزقوهم رزق ورکی دی لرفیها پدې کې وقسوهم او جامه جوړول ورکی دی کې وقولو لهم قولا معروفا وینا کوي دی ته وینا د شریعت مطابق چې دا ستاسو مال له تاسو ته باوال کیږي ان شاء الله وابتلوا اليتامى امتحان کوي دی یتیمانانو حتا تر دې پورې اذا بلغوا النکاح چې ورسیږي نکاح ته یعنی بلوغت ته فان انستم منهم رشدا بس کچری تاسو وینې د دین اصلاح فدفعوا اليهم نور کوي دی ته اموالهم مالونه دی ولا تاكلوها مخری دی مالونه لرا اسرافا فزیاتی سرا وبدارا او زرزر ان يكبروا چې دا به لوی شي دا به غټ شي ومن كان غنيا هغه څوک چې او بے پروا یعنی مالدار فليستعفف نزان دی بچو ساتي دو مال دی یتیم د سوداګرای نه دی سی اغستونه ومن كان فقيرا هغه څوک چې او محتاج فقير عجز فليأكل بالمعروف نخري دی په شری طریقه باندې فاذا دفعتم نقل چې تاسو ورکوي الیهم دیتا موالهم مالونه ددی فاشهدوا علیهم نگوانونی وی پدی باندې وکفا باللہ حسیبا وکابی دی اللہ حساب کونکے